राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे पोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूषणकरान्नवनीतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः श्री गुरुवेन्द्राय नमः श्री गुरु सुंदर कमली नमः इनकम पर टैक्स होता है, मानो जितना कमाया जाता है उस पर टैक्स लगता है, कर लगता है। तो जितनी शरीर की शक्ति है उतना ही साधन करना पड़ता है, अपनी शक्ति से बाहर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कितना ही करे, कोई करे, दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, स्वाध्याय है, पाठ है, ये जितना कर सके उसमें कमी न लावे। ये अपनी शक्ति, समय, सामग्री, समझ अपनी है जितनी लगा दे, अपनी लगा देने से पूरी शक्ति उसे लग जाती है और वो प्राप्त परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जितना कर सके उतनी तो जिम्मेवारी है, अधिक जिम्मेवारी है ही नहीं। तो जवानी में नहीं होता, नहीं किया तो नहीं किया, अब अपने जितनी शक्ति है उतना जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो भगवान से, हृदय आर्त भाव से भगवान से कहा जाए तो सब काम ठीक हो जाता है। ऊपर की चेष्टाओं की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के भाव की है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है। तो जो भाई बहन जितना समय लगा सके, जितनी समझ लगा सके, जितनी अपनी सामर्थ्य है, समय है, उसके अनुसार भगवान को याद करता रहे, नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, अपनी जान में समय खराब न करे। सुबह सुनाया था ना भी, जितना समय लगे उतना भगवान में लगावे। संसार का काम भी भगवान के लिए करे, भगवान का ही काम सुबह करे तो सब भजन हो जाता है। खास उसमें एक बात है, अपने अहम को बदल देवे। ये अहम मैं हूं जो भाव है, मैं हूं, इनके तीन तरह से होता है। चाहे तो मैं को मिटा दो, मैं मिट जाएगा, हूं मिट जाए तो है रह जाएगा। तो मैं और हूं मिटने के बाद है परमात्मा रह जाएगा, तो बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। और चाहे मैं को शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो क्या कि अपने शरीर वाणी मन के द्वारा कोई भी शास्त्र निषिद्ध आचरण न हो, स्वार्थ भाव भी न हो, अभिमान भी न रखे, दूसरों की सेवा ही सेवा हो, इससे मैं पण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अशुद्ध होता है स्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव रहता है मेरे को मिल जाए कुछ, मेरे को मिल जाए, ये स्वार्थ भाव है, इससे अशुद्धि आती है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों कर लेता है, पाप करना चाहता नहीं, तो भगवान ने काम ये क्रोध ये सुखता काम ने बताई, मन में जो सुख की संग्रह की आराम की मान भलाई की जो कामना है ये कामना ही पाप कराती है। फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है, फायदा अपना कोई नहीं है, काम क्रोध रूप से कामना से फायदा कुछ नहीं है, नुकसान सब कुछ है, पर फिर भी ये प्यारी लगती है चीज छोड़ते नहीं। ये कामना त्याग दिया जाए, स्वार्थ भाव का त्याग दिया जाए तो ये मैं पर शुद्ध हो जाता है, फिर कल्याण हो जाता है। और ये भी न कर सके तो सबसे बढ़िया चीज है कि भगवान का हो जाए, अहंकार को बदल दे। जैसे कन्या होती है वो विवाह होने पर अपने को कुंवारी नहीं समझती, मैं कुंवारी हूँ ऐसा नहीं समझती, भाई भी विवाह होने पर कुंवारा नहीं समझता अपने को, इसी तरह से भगवान का हो जाए, मैं अब संसार का नहीं हूँ अब परमात्मा का हूँ, ऐसे अहम को बदल दिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक लघु पति पति मोरे, ये अभिमान भूल करके न मिटे कि मैं रघुनाथ जी महाराज हूँ, रघुनाथ जी महाराज मेरे मालिक है, ऐसे भूल कर भी इसको न मिटे, ऐसा भाव हो जाए बदल जाए तो उसका सुगमता से कल्याण हो जाता है। तो अहम को मिटा देना, अहम को शुद्ध कर देना और अहम को बदल देना। जैसे कुंवारा हो तो वो ब्याह हो गया बदल गया अहम, अब कुंवारा पर नहीं रहा, ऐसे मैं भगवान का हूँ अब मैं संसार का नहीं रहा। अब पीहर की बात है, वो भाई है पिता है दे दे, वो अपना है, वो हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वो है जहाँ ब्याह हो गया, ऐसे हमारा संबंध तो भगवान के साथ है, संसार साथ नहीं, निर्वाह मात्र का समान संसार ले लेना है और संसारी सेवा करना है, अपने संसार से चाहना नहीं कुछ भी, ऐसा तो इनसे वो बदल जाता है। तो वो चाहे जवान हो चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, शक्ति नहीं तो कोई भी शक्ति खास जरूरत नहीं है, नियत की जरूरत है, पितर का भाव भगवान की तरफ हो जाए फिर वो काम ठीक होता है, नियत बदलने से अपना गुण भाव बदल गया। तो बाहर की चेष्टा की मुख्यता नहीं है, बाहर के धन बल आदि की आवश्यकता नहीं है, अपना जितना है उतने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे छोटा बालक है वो जितना बोझ उठा सकता है उतने ही उसके माता पिता उनसे आशा रखते हैं, 8-10 वर्षों का बालक हो और 2.5 मन का बोझ उठा लो कैसे उठा लाएगा वो, ऐसी आशा नहीं रखते। तो भगवान भी आशा उतने ही रखते हैं जितना आप कर सकते हो, अपने कर्म में नियत में आराम भोगे सुख ले ऐसा नहीं, केवल भगवान में लगना यही भाव रहे अपना, अपनी शक्ति को अपने समय को अपने सामर्थ्य को बचा करके न रखे भगवान में लगा दे तो पूर्ण हो गया, उसका भजन पूरा हो गया। जैसे जिसकी मृत्यु आ जाती है तो उसकी उम्र पूरी हो गई, मारवाड़ी में कहते हैं कि इसको 100 वर्ष हो गए, इसको तो 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष चाहे 15 वर्ष में मर गया, 15 वर्षों में 100 वर्ष हो गए, तो पूरी उम्र पूरी हो गई। ऐसे शक्ति पूरी भगवान में लगा दे, समय पूरा भगवान में लगा दे तो पूरा भजन हो गया उसका, वो भजन कम नहीं रहा। भगवान के या इतना नहीं भी, इतना रुपया हो तब होता है, इतना बल हो तब होता है, इतना ही आपके पास जितना बल है जितनी बुद्धि है जितनी योग्यता है जितना समय है वो सब भगवान में लगा दो, पूर्ण काम हो गया, पूर्ण अपने शक्ति पूरी लगा दी तो पूर्ण लग गए आप, तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है सुगमता से। इस वास्ते ज्यादा की आशा नहीं, जरूरत नहीं है, केवल भगवान में अपने अपना लगने की जरूरत है। किसी अपने में लग जाए भगवान में, इसकी आवश्यकता है। इस वास्ते अगर बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं है, जितने काम करो। माल पर लगते हैं जकात, जकात लगती है, टैक्स लगता है, तो इतना आपके बल है, बुद्धि है, योग्यता है, समय है, सामर्थ्य है, जितनी उतनी की बिछाकर मत रखो, भगवान लगा दो, इतना पूरा लग गया आपका। जैसे कोई वस्तु है उसका मूल्य होता है 100 रुपया 100 रुपये मिले, पर भगवान का मूल्य है जितने पास आपके पास जितना उतना ही मूल्य है। आपका 10 रुपया 10 रुपये में भगवान मिल जाएंगे, या 10 लाख 10 लाख में मिलेंगे, 10 करोड़ 10 करोड़ मिलेंगे, वो पूरा है आपके पास। आपके पास जितना है वो पूरा है, भगवान भगवत प्राप्ति के लिए अधूरा नहीं है। भाई वो तो इतना काम करता है, इतना करता है, भाई शक्ति अनुसार है। सत्यसारू दत्त बाटे ये ना पूर्व इतना राम, शक्ति अनुसार से। इस वास्ते भगवत प्राप्ति से किसी को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप है जितना ही आपको करना है, अधिक करना है ही नहीं, फिर बाधा क्या है। जितना समय है, जितना आपके पास शरीर में बल है, शक्ति है, उतना ही करो। बैठे बैठे पड़े पड़े ही करो, जैसे हो वैसे पुकारो। ऐसे काम पड़ा है, मेरे एक सज्जन थे माहेश्वरी, वो पड़े हुए थे। मैं अगर पड़े पड़े ही आपको हे नाथ, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूँ, ऐसी बात मैंने सुनी तो बड़े राजी हो गए कि मैं उठ नहीं सकता, परिक्रमा कर नहीं सकता, जमुना जी जा नहीं सकता, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना कर सकते हो उतना उतना पूरा करो, पूरा हो गया आपका भजन, पूरा पूरा माना जाएगा। अपनी शक्ति पूरी लगा दी, अधूरा कैसे रहा। भगवान के यहाँ कोई चीज का घाटा नहीं है, जो आप उनकी पूरी करो जब काम होगा। भगवान के तो यहाँ आपकी शक्ति पूरी चाहिए, आप अपनी सामर्थ्य, अपना समय, वो समझ, वो पूरी लगा दो। इस वास्ते भगवत प्राप्ति से निराश किसी को कभी नहीं होना चाहिए, क्यों आपके पास है उतने से परमात्मा मिलते हैं, फिर निराश की क्या बात है। ज्यादा धन है तो ज्यादा मिलेगा। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कर्म बताए तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के लिए 7 बताए, वैश्य के लिए 3, शूद्र के लिए 1। शूद्र के 1 धर्म से जो उसका कल्याण होगा, ब्राह्मण का 9 धर्म पालन कल्याण होगा। तो बड़ा है तो उसमें जिम्मेवारी ज्यादा है, जितना छोटा है जिम्मेवारी कमती है, जितना कर सकते हो उतना करना है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ से निराश कभी नहीं होना चाहिए। ये बात आप ख्याल कर सुनो, मेरे को जब ये बात मिली तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, ये बात तो बढ़िया है, ये सीधी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है। हमें तो बड़े संतोष हुआ पढ़ने से भी, जितना आपको सामर्थ्य उतना लगा दो। लोग तो वो इतनी समाधि लगाता है, उतना हम नहीं कर सकते, इतना हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो उसमें बचा कर मत रखो, पूरा लगा दो, पूरा काम हो जाएगा, अधूरा है ही नहीं। आशा ही नहीं कहते भगवान आदि, क्यों आशा कहते, अपने पास सामर्थ्य नहीं, आशा क्यों नहीं। अपने जितना समय है, जितना सामर्थ्य है, जितनी हमारी समझ है, जितना हमारे पास समय है, ये 4 चीजें। समय 8 बोर है, 24 घंटा है, तो 25 घंटा कौन सा लावे, 24 घंटा ही है हमारे पास। ऐसे सामर्थ्य हमारी जितनी है उतना अधिक बल कहाँ से लावे भाई, सामग्री हमारे पास जैसी अधिक सामग्री कहाँ से लावे, समझ हमारी जैसी वैसी समझ, अधिक समझ कहाँ से लावे। तो अधिक लाने की जरूरत नहीं है, अधिक तो उसके लिए होती है जो एक मूल्य से वस्तु मिलती है। परमात्मा का मूल्य नहीं है, अमूल्य है। तो जिसके पास जितनी शक्ति है उससे उतने मिल जाएगा। ये एक पक्की बात है कि आपके पास जितना समय है, सामर्थ्य वो पूरी लगा दो। अधिक चाहेंगे तो भगवान अधिक बल दे देंगे, अधिक शक्ति दे देंगे, तो लगा दो, नहीं तो खुद अपने मिल जाएंगे। जितना है उतना लगा दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा भगवान जी के पास है। इस बार निराश होने की जरूरत नहीं, इस मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए। भाई हो, बहन हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, शक्ति वाले हो, अन्य शक्ति, उतने परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत संतोषजनक बात है। बोलो शंका हो तो बोलो। क्या पहले जवानी में तो अलग तीर्थ फेर लेते, परिक्रमा कर देते, युगल परिक्रमा कर देते, वृंदावन मथुरा की परिक्रमा कर देते, वृंदावन रोजना परिक्रमा कर देते, अब नहीं कर सकते। जमुना भी नहीं से नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो आपको जरूरत नहीं जाने की। आप जितना है उतना लगा दो, जितना है उसे बचा करना करो, पूरा लगा दो, पूरा लगा पूरा भजन हो गया आपका। समय जितना है पूरा लगा पूरा समय हो गया। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, भीतर से मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, और मेरा कोई नहीं है, किसी से कुछ भी आशा न रखे, भगवान के भजन में लग जाए, अन्य कोई आश्रय नहीं है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा न रखे। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, अनन्य भाव से, जो कितना ही कोई हो, कैसा ही किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी समुदाय का, किसी देश का, किसी वेश में कोई हो, बड़ी सीधी बात है। अधिक समय तो वो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें, वो कहते ऐसा करें, कई कहते चुप साधन ऐसा बहुत बढ़िया है, मूक सत्संग बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया तो है, बिना आप कर सकते जितना आप करना है करो, करने में आप कम रहो, पूर्ण तो हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं हो जाए, किसी को नहीं होना चाहिए। बीमार से बीमार भी पड़ा पड़ा ही भगवान के चरणों में पड़ा रहे मन से, और उसको याद करता रहे, पूर्ण हो जाएगी। ये बात है, इसको शंका तो बोलो। न्याय है ये, भगवान कृपालु है और न्यायकारी भी है, तो न्याय ये हुआ भाई जितना उतना कर दिया। कृपालु ये है कि छोटे को छोटे में मिल जाए, बड़े को बड़े में मिल जाए, ऐसा ही होता से ये था मां पकड़ी वजह। इस वास्ते कभी निराश नहीं होना चाहिए। साधन की महिमा सुनकर साधन में नहीं लगना चाहिए, साधन की महिमा सुनकर साधन में ना लगे, सामर्थ्य देखकर साधन में लगे। अरे महिमा सुनकर लगो तो महिमा सुनकर लगता है, ऐसा मैं करूं अब कर नहीं सकते। सामर्थ्य ना और महिमा सुनकर करे तो। महिमा तो ज्यादा सुन लो, कई तरह की समाधि की महिमा है, निर्गुण समाधि की महिमा है, हम नहीं कर सकते, तो आपके लिए कोई जरूरत नहीं। आप जितना कर सकते हो उसमें बचा कर मत रखो, अपने समय सामर्थ्य को बचा कर मत रखो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। और भाई जिसके पास जितनी उम्र है उतनी तो लगानी है, अधिक उम्र है ही नहीं कहां से लावे। ऐसे सामर्थ्य जितनी उतनी लगाओ, अधिक सामर्थ्य कहां से लावे, तो जरूरत नहीं है। ये बात ख्याल में पहले नहीं आती है, मेरे तो संतों की कृपा से समझ में आई, आप सब मेरे समझ में नहीं आई बात ये, संतों की कृपा से उनके लेखों से पता लगा कि वही कितनी बढ़िया बात है। ये था माम प्रतिद्वंद्वी था सती वजह में हूं। आप पूरी शक्ति लगा दो, भगवान पूरी शक्ति लगा देंगे, तो हमारी कमी रहेगी नहीं। संसार का अधिकार तो आपके बल के अनुसार मिलेगा, और भगवान का ध्यान तो आपके अनुसार मिलेगा। आप जैसे हो वैसे हो जाओ, बस है जैसे जैसे। ये कोई प्रसंग चला था तो श्री शेष जी ने जयदयाल जी ने कहा था कि पापी से पापी है वो भी हृदय खोल कर भगवान से कह दे, सच्चे हृदय में ये पाप है, ऐसे ऐसे मैं पापी हूँ, ऐसा कह दे से भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी कैसे हो जाए पापी होने से, कि उसे सच्ची बात कह दी तो सच्ची बात तो फल सच्चाई होना चाहिए। कितनी बात बढ़िया है, सच्चाई का फल तो सच्चाई होना चाहिए कि नहीं, जैसा है वैसा भगवान के सामने रख दे। मेवाड़ की बात है, वहां के राजा थे राणा, तो एक कोई ब्राह्मण था जिसकी जमीन थी उसे दब गई थी लोगों ने, न्याय किया तो वो उसका फैसला हो गया, उसके बेचारे की चली गई ना जमीन। तो कहते कि दरबार से मिलूं तो मैं खुद को कहूं, तो खुद कब मिलेगा कि चार भुजा के दर्शन को जब जाते हैं तो तब तुम खड़े रहना भगवान के सामने, कोई मना नहीं है। पहले राजा आवे जब मना कर देते हैं, पर राजा आ जाए उस समय फिर मना नहीं करते। हम ही आप जाते हैं ना मंदिर में श्री बिहारी जी के, तो लोग दूसरों को दूर करते दूर करते। ये कायदा नहीं है, जो जहां है वहां से दर्शन करो, उस दरबार में छोटा बड़ा नहीं है, ये साधु है, ये गृहस्थ है, ये भाई है, ये बहन है, ये नहीं है, उस दरबार से बरोबर है। जहां है खड़े हो ठीक, वहां उसका अधिकार है, तो वो दूर हो जाओ, हम आते हैं, ये कायदा नहीं है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, दूसरे दूर कर दूर हो जाओ भाई मत करो, अरे दूसरे ठाकुर जी के सामने दूसरे को नमस्कार करना नहीं चाहिए। ठाकुर जी दरबार नमस्कार भगवान को ही करो, कोई संत आओ कोई नंद आओ कोई वैसा ही आओ, भगवान को नमस्कार करो। भगवान सामने तिरस्कार होता है ना भगवान का, प्रभु नहीं करे। किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का हटाओ मत, भगवान के दरबार में सब एक है। तो छोटा बड़ा कौन है बताओ, आप अपने दर्जे में छोटे बड़े हैं, भगवान को सब बरोबर, सब पर मोरी बराबर ही दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान दया सब बरोबर है। इस वास्ते भगवत प्राप्ति में सबका समान अधिकार है, थोड़ा ज्यादा अधिकार नहीं है, समान अधिकार है। ब्राह्मण अपने कर्म को पूजे भगवान को प्राप्त करे, और कोई साधारण जाति का है वो अपने कर्म को पूरा करे, वैसे आप सारा करे तो उसे भगवान मिल जाते हैं। ये बात है, अपना भाव पूरा रह जाए, भाव जो है अपना वो कम नहीं होना चाहिए। क्यों भाव में कंगाली क्यों करो भाई, भाव तो अपना है जो सब पूरा कर दो, प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बढ़िया बात है, ये बड़ी उत्तम बात है। इस वास्ते हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, थोड़ी जरूरत नहीं, इतनी है जितनी आवश्यकता है उतनी लगा। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति सबको हो सकती है, निर्बल से निर्बल को हो सकती है, पापी से पापी को हो सकती है। पापी के लिए अभिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, पापियों से अत्यधिक पापी है तो भी क्या रूपी नौकर डर जाएगा। अभिषेक सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी भी भजते भगवान भजन लग जाए उसको परमात्मा हो जाएगी। भगवान वर्तमान को देखते हैं, पूर्व को नहीं देखते, और नहीं देखते। वर्तमान मुझे चाहता वैसे हो जाए। एक कहानी आती है, एक आमली के नीचे इमली पद नीचे बैठा भजन कर रहा था, तो नारद जी महाराज आ गए, तो कहते आप भगवान के पास जाते हो तो हमारे समाचार कह दो कि महाराज उनको कब आप मिलोगे। तो भजन कर दो, तो भगवान ने कह दिया कि इमली के जितने पत्ते इतने वर्षों के बाद। तो नारद जी बड़े हैरान हुए, आए क्या कहा कि इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों के बाद मिलेंगे तो मिलेंगे। वो खुश हो गए महाराज, नाचने लग गया कि भगवान मिलेंगे भगवान मिलेंगे। तो नारद जी थोड़ी देर के भगवान प्रकट हो गए, तो महाराज भगवान पधार गए। नारद जी महाराज जी का महाराज आपने कहा इतने वर्षों के बाद, राग तो अभी प्रकट हो गए कि भाई जिसने उसका भाव था उस भाव से तो वो बात थी, आज उसका भाव बदल गया, लेकिन वो तो खुश हो गया मिलेंगे मेरे को, कभी मिलो मिलेंगे। इतनी खुशी आई, इतनी खुशी, भगवान स्वयं का है, गांव स्वयं का है, मिले बोले मिलेंगे भगवान मिलेंगे भगवान, नाचने लग गया भगवान प्रकट हो गए। तो भाव आपका होना चाहिए, आप कैसे हो, पापी हो दूर हो कैसे हो, ये भगवान की बात है। तो अपने हृदय से भगवान को चाहे जैसे आप हो वैसे हो जाओ। वो ब्राह्मण था वो जो गया मंदिर में, मंदिर में वो ब्राह्मण गया राजा के, राजा को जो हाँ ब्राह्मण गया तो वहाँ क्या गया राजा ने पाप ओम पाप कर्मा ओम पाप आत्मा पाप सब ऐसा पापी हो महाराज आप कृपा करो। तो वो कहे महाराज ऐसा है पापी है न्याय नहीं किया मेरी जमीन है सब जो दे दी राज से उसको दे दी अन्याय हुआ मेरे साथ में ये पापी है। तो राणा बड़ा राजी हुआ कि तुमने बहुत अच्छा किया भगवान स्वामी तुमने गवाह दे दी बहुत अच्छा किया बड़ा राजी हुआ क्या तुम्हारे पर काम करा दी सभी। वो ब्राह्मण देगा कि फांसी दे दे और क्या करेंगे अब बड़ा सब चला गया राजा नाराज हो गया फांसी दे दे बोले साफ साफ कर गया राजा नाराज हो गया राणा नाराज हो गया राजी है बहुत बहुत ठीक है। मैं कह रहा था भगवान से तुमने गवाह दे दिया पापी है भगवान नाराज नहीं होते जैसा है वैसा वैसे चला जाओ। अरे माँ के बालक होते हैं तो माँ माँ के नाते बालक बरोबर है उसके तो सब बालक माँ मारिए मारिए सब कह सकते हैं सबका पालन करती है माँ है तो भगवान तो सदा की माँ है तमेव माता पिता तमेव हम सपूत है कपूत है कैसे ही है पूत तो है ही भगवान के तो है ही जैसे सारा सब हो जाए काम हो जाएगा सब निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट सल छिद्र भावा कपट सल छिद्र मत करो चालाकी मत करो जैसा है वैसे निर्मल मन सुचारी करो भगवान राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए। कितनी बढ़िया बात है न्याय भी हो भी है ये भी है कि क्यों वो अधिक कहाँ से समय लावे अधिक कहाँ से सामर्थ्य लावे अब पढ़ाई नहीं किया हो तो क्या करे वो संस्कृत कैसे पढ़े तो संस्कृत पढ़ने से ही भगवान मिलते ऐसी बात नहीं है। है जैसा जैसा है जैसा त्याग हो जाए मैं तो है जैसा समय तो वो है जैसा का जैसा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान है जैसे के तैसे मिल जाए पूरे मिल जाए। कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है। इस वास्ते भगवान की तरफ से निराश कभी किसी को होना ही नहीं चाहिए। संसार का पद हरे को बरोबर नहीं मिलेगा दो को भी बरोबर नहीं मिलेगा संसार में योग्यता के अनुसार मिलेगा क्योंकि योग्यता देखते हैं भगवान तो खुद देखते हैं। बालक रोने लग जाए तो रोने से माँ मिल जाए अब रोना कोई बड़ा भाई उद्योग है कोई बड़ा पुरुषार्थ है तो रोने लग जाए तो माँ तो पहले गोद ले ले उसको। अब माँ अगर क्या नहीं हल कर दिया रोने से माँ को कुछ पुष्टि मिल गई माँ की मदद हो गई वो भुजा बिचार व्याकुल तो माँ को मिलना पड़े भाई व्याकुल हो गई क्या करें। यशोदा मैया क्यों लाला तेने खाई माटी यशोदा समझा दे शांति रोने लग गए माँ की लाठी छूट गई। अब क्या करे रोने लग जाए क्या करे क्या करे माँ बोले अब प्यार करे हृदय लगा रहे अच्छा कोई बात नहीं बात है। इस वास्ते अपनी शक्ति है उसको देख निराश भगवान से नहीं होना चाहिए अपने भक्ति अपना भाव पूरा होना चाहिए ऐसी बात है। जैसे है वैसे वैसे भगवान के सामने चले जाए बस भगवान है हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं अपने हैं ना वो तो अपनापन से मिलते हैं भगवान तो कोई शक्ति के तरह नहीं मिलता है। देखो मजूरा काम करता है कोई एक बड़ा राजा है तो उसके 10,000 रुपये पाता है महीने में ऐसा एक नौकर है अरे उसका लड़का है उसको 100 रुपये महीने भी कोई नहीं देगा ऐसा है परंतु वो मर जाता है तो 100 रुपया जिस वो तो मालिक बन जाता है 1,000 रुपये पाता है नौकर होता है योग्यता के अनुसार मिलता है उसको वो हकदार है अपना ऐसे भगवान हकदार सब है हम सब हकदार है। भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस वास्ते योग्यता के अनुसार बात नहीं है कि है वो जैसी योग्यता अनुसार बता है तो कहते हैं कहो नहीं कैसे तारोगे मैं तो जाति वरण कुल ही न कहो नहीं कैसे था। तो जाति वर्ण कुल से तो नहीं मिले भगवान, शास्त्र में आता है ऐसे संपन्न हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, ऐसा हो ऐसा हो उसको प्राप्ति होती है। तो ये भी कायदा है, अच्छी बात है। वास्तव में तो भाई खास आर्त होकर पड़ जाए चरणों में, जिसके पास जितना है उतना ही उसके उतना ही वो कर सकता है, उससे अधिक आशा भगवान कैसे रख सकते हैं। भगवान तो जानते हैं पूरा, अधिक आशा रखेंगे भगवान। आप 100 रुपया थे 101 की आशा रखेंगे, तो यह है इसके पास में जाए आपका पूरा भजन हो जाएगा। जितना है उतना बचा कर नहीं रखे, रात दिन लग जाए उसमें भीतर से। ईश्वर जितना बल है, जितनी बुद्धि है, जितने सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, समय है, समझ है, इस वास्ते कभी किसी को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी बातें आती है, उसके लिए भी ऐसा कर ऐसा होता है, ऐसी समाधि होती है, सब होता है, तो समझ देंगे ऐसे हमारे से नहीं होगा तो आपके लिए जरूरत नहीं है। जितना हो सके उसमें कमी मत रखो। निर्मल हमारा निर्मल क्या सीधा कहो भगत पथ कमर प्रयासा जो गण मक जप तप उपवासा सरल स्वभाव मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। बताओ कितनी बढ़िया बात है, सरल स्वभाव सरल हो सबसे सरल स्वभाव, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण था भगत की लगी किनारे नाव, सरलता शरण हो जाए महाराज मैं तैसा हूं। इस बार भगवान की शरण हो जाए, है जैसा वैसा, पापी है पुण्यात्मा है अच्छा है मंद है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्री है पुरुष है बूढ़ा है जवान है बलवान है निर्बल है, जैसा कैसा है मैं तुम आपका हूँ। गलो गलो गुआ बावड़ो तो तक राख रावड़ो हूँ आपका, कैसी बढ़िया बात है। तो हमें ये बात अच्छी लगी, मेरे को जब पढ़ने को मिली ये बात तो बड़ी अच्छी लगी, ठीक लगी। नहीं तो कहते इतना हो जाना चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए, इतना पार होना चाहिए, ऐसे अंत में शुद्ध होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो उसमें तो भैया हमारे सामर्थ्य नहीं पूरे। अब है जैसे जैसे हम है जो जा बैठे, आप जैसे हो वैसे वैसे शरण हो जाओ तो भगवान जैसे वैसे आपको सामने आ जाए। कितनी बढ़िया बात है ये धाम थे। अनन्य चेता सततन यो मां स्मृति नित्य स, अनन्य चेता अपना पतिव्रत एक धनी हमारे प्रभु एक है बस, और आश कहा है निराशा, भगवान की आशा देकर के और की आशा करे तो भगवान के विश्वास कहां गए। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आस एक बल अन्य अन्य आश्र नहीं है, और आसरो छोड़ आसरो जीवन को और कन्हाई को बन भारी याद भर जा मायरो नानी भाई को। अब नरसिंह ने क्या उद्योग किया, सब 56 करोड़ का मायरा भरा, 56 करोड़ वह जमाना है अरबों खरबों हूं तो सिमरों तू भर मायरो करना सौदा करता भगवान की देखो विचित्रता, हर एक तो चेला बनाता है, मतलब गुरु मित्र बनाते हैं, भगवान मित्र बनाते, चेला नहीं बनाते, माते इतनी बनाते हैं, बरोबर बनाते हैं। निषाद राज को मित्र बनाया, सुग्रीव को भी मित्र बनाया, विभीषण को भी मित्र बनाया, किसको चेला बनाया? भगवान के हमारे तुम्हारे गुरु में सही जो सखा योग उपनिषद माता वेदों में दोनों सखा है, भगवान के सखा है, नर और नारायण, नर है वो शिवाय प्रतीक है, नारायण है। तुम कुचेला बनोगे तो होगा, भगवान के भाई हमारे तुम हो जैसे आ जाओ, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, बस अनन्य चेता, अन्य में भाव नहीं, अन्य आसन दो भाव अन्य के नहीं, और सहारा दे तो भगवान का तिरस्कार होता है, दूसरे का सहारा लगता है भगवान का में तिरस्कार होता है, भगवान के मेरे में क्या कमी, जो दूसरे का सहारा लिया क्या कमी मेरे में, तो कमी सब करता है ना, मैं मेरे तो आप ही हो, मेरे तो और कोई नहीं है। बोलन जानू को अल्प बुद्धि मन देगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, मेरे को बोलना नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, भजन नहीं आता, अल्प बुद्धि, बुद्धि थोड़ी है, मन संचल है, क्या करूं, पर नहीं जाके हरि हो जिसे कोई नहीं होता, वो आप होते हो तो मेरे और कोई नहीं है, बस थका और कोई आशा नहीं, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, आप हो जैसे जैसे अनन्य भाव से हो जाओ, अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मृति नित्य से अनन्य चित हो जाए और सत्यम निरंतर चिंतन करे, मानो जिस दिन भगत मिला, जिस दिन पता लगा, उस दिन से नित्य निरंतर भगवान का भजन करे, तो वो सुबह नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, ये तो नित्य सर अनन्य चेता और सततम जिस दिन पता लगा जैसे मृत्यु तक, और कोई है नहीं, ये बात से देख रहे तो अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य सर तस्या हम सुलभ अर्थ है, क्यों नित्य युक्त है वो, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशेष थे, चार प्रकार के भक्तों में आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार बताया, भक्त बताया आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तन सब, वो ज्ञानी के लिए बताया, एक भक्ति विशिष्य थे, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य तो नित्य युक्त एक भक्ति विशेष है, अब वो विशेष है तो भगवान कहते हैं अन्य निश्चिता सत्यम जो मांग स्मृति तस्य नित्य युक्त, वो भी नित्य युक्त उपासते है नहीं तो नित्य युक्त है, अब ज्ञानी भक्त कितना नित्य युक्त है, अनुचित ये भी नित्य युक्त है, भगवान में लग जाए, भगवान का भरोसा है, ये कीमत होती है जो वस्तु की कीमत होती है उसके अनुसार, अरे वस्तु भगवान की कीमत के अनुसार कोई कीमत चुका ही सकते है, अनंत ब्रह्मांड जी के फूना मात्र से पैदा होते हैं, पारित होते हैं, समृत होते हैं, उसकी सामर्थ्य के अनुसार कोई कर सकता है, तो सामर्थ्य कितनी आप में जितनी सामर्थ्य उतनी चाहिए, अधिक नहीं चाहिए, अधिक से हम कह सकते हैं जितनी आप अर्पण कर दें, अधिक से होता अधिक दे दो, अधिक कर देंगे अर्पण, ऋषि के सौराश्रम की बात है बहुत वर्षों की, तो हमारे साथ ही एक थे साधु, तो हम वहां से भिक्षा लेकर किनारे माताओं बैठ जाती, उनसे अपनी रोटी ले ली और पाने लगे, तो मेरे साथ वो पा रहे थे, इतने एक बंदर आ गया, बंदर आ गया तो बंदर से बात करेगा, तेरे दूंगा तेरे को, तेरे वोट नहीं दूंगा, आप खा रहे हैं तेरे दूंगा नहीं, तेने पहले कम क्यों दी, बुद्धा भाई तुम्हारे मांगने तुम आ गया, तेरे को खाना हो तो पहले ज्यादा दे देता तो तेरे को मैं दे देता, अगर दिया नहीं ज्यादा मैं नहीं दूंगा, मैं कहूंगा बात मैं खावे बैठे तेने थोड़ा दिया और कैसे दूंगा तेरे को, मेरे भूख नहीं लगा क्या? अब आ गया तू, कैसे आ गया? कल जब देना तो मैं दे देता। अब तू वहां रोटी देने वाली, तू लेने वाली, तू आ गया, नहीं दूंगा। बोलो क्या मैं भूखा रहूंगा? भाव है मुझे तो। ठाकुर जी की ये बात बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। भगवान का कोई मूल्य चुका सकता है? क्या चुकाएगा? भगवान मूल्य रखते हैं, बरोबर रखते हैं, सखा ही मानते हैं, जितने वो सब सखा है हमारे। वशिष्ठ जी महाराज से मिले तो कहा ये मेरे सखा है सब, भालू और बंदर है ना, ये भगवान सखा है मित्र। बंदर के चरवाहा, कोई भेड़ बकरी चरावे जिसमें बांदरन चराने वाला है भगवान राम जी, बांदरन चराता। कोई गाय चरावे, कोई भैंस चरावे, कोई भेड़ बकरी चरावे, राम जी बंदरन चरावे, बांदरन चरावे। ये मेरे सगा है भये समर सागर का मेरे महाराज, युद्ध रूपी समुद्र में यही नौका बने हमारे, इनसे हमने पार किया। और ये गुरु जी महाराज है, इनकी कृपा से दंडवत मारे, कृपा तो इनकी रही है, सहारा इनका रहा, राम जी ने कुछ किए नहीं। मेरे सखा है, मेरे मित्र है। बोलो द्रुपद नट गया महाराज, द्रोणाचार्य को मित्र कहने से नट गया, मित्रता से अब प्रेम था, राजा बन गया। तुम भिक्षु को मैं चतुर्थी दो हंसी को मंत, हंसी हो जाए, देखो ये हमारे मित्र आया है, मैं छत्रपति राजा, तुम एक भिक्षु। पढ़ते थे तो बरूबर थे ही, मित्रता हो गई। मेरे राज्य दादा राज दूंगा, राज पाए गाय ने तो हंसी अति की है। सुदामा जी कृष्ण भगवान के तो बरोबर की बात करे। सुदामा जी छोटा माना क्या भगवान ने? आप बैठा रहे बरोबर बैठे, रानी में जल लाओ, चरण धोऊंगा, ब्राह्मण का चरण धोना चाहिए। कौन सुदामा है, कौन भगवान? द्वारकाधीश तो सुदामा जी के मन में मैं दरिद्री हूं, वही बात नहीं है। भगवान के मैं धनवान, ये बात नहीं है, बरोबर ही है दोनों। उनके नहीं रुच गए है, बहुत होने पर भी कुछ नहीं है, नहीं होने पर कुछ नहीं, दोनों बरोबर है। यही एक दरबार दीन को आदर सदा रीति चली आई, ये ऐसा दरबार है, दीन का आदर है, गरीब का आदर होता है। इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, हिम्मत मत हारो, भगवान का विश्वास रखो कि भगवान हमारे हैं। धनवान से धनवान के भगवान है उतने के उतने, गरीब से गरीब भगवान है। राजा के वहां गई सवारी, बरोबर वो ब्राह्मण था नहीं, गई बरोबर गए जनकपुरी में, सब ठाठ बार से कैसे कैसे विलक्षण बात है। तो इस वास्ते भगवान की तरफ से तो निराश होना ही नहीं, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, भगवान तरफ से कोई मना नहीं, सब सखा है हमारे। प्रभु तरु तर कपी डाल पर बंदर तू बैठे ऊँट लटका है भगवान के ऊपर, इस बात वहां पकड़ा नमस्कार करना है, सिखाया यमुना जी महाराज सिखाया, वो श्री में नमस्कार करो इनको, क्या नमस्कार हो, क्या समझे? सखा है भगवान के, बरोबर के मित्र है, ऐसा ऐसा उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नाए उमा राम सम हेतु जग माए भगवान भी सम्मानित करने वाला ना गुरु है ना पिता है ना माता है कोई नहीं। माता पिता भी ऊपर आके अधिकार रखे, गुरु भी अधिकार रखे, भगवान भी बरोबर रखे। ऐसा एक दरबार है भगवान का। तो उमा राम समेत जग माए गुरु पितु मातु बंधु खो नाए, कोई नहीं है भगवान के समान। ऐसा एक दरबार है विलक्षण भगवान का, उसके चरणों के शरण हो जाओ। ये मैं किसी ऐसी इसके चरण की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि तैसे चले जाओ, ऐसा कोई दरबार नहीं है दूसरा, एक भगवान है। तुम तुम्हारा सेवक है, भगवान का सेवक है, तो सेवक में भी भगवान के गुण आए हैं। भगवान आए थोड़े ही, भगवान तो है एक एक एक, एक। कोई नहीं है ऐसा। इस वास्ते आप जैसे हो वैसे चलो, सुना मत अपना कन्हैया मित्र है, हमारा कन्हैया है, एक साथ खेलते हैं हम छोटा बड़ा बोल ग्वाल बेल के खेल में को का गोसाइया मालिक होता है। चार गाय अधिक होने तो मालिक हो गया, बड़ा हो गया। गोविंद के साथ खेलते थे, गोविंद ने धक्का दिया। गोविंद कुंड है ना परिक्रमा में आता है, भगवान का भक्त था गोविंद, वही खेलता था। और गुल्ली डंडा खेल उसको प्यारा लगता था, तो ठाकुर जी भीतर खड़े थे, कहा आओ चाने जाते बड़े खेलेंगे साथ, गुल्ली डंडा खेलेंगे। उसमें ऐसा खेल तो प्यारा सबको ही लगता ही है। अच्छा मैं आऊ चलो अब खेलते, तुम डरो मत, मैं मारूंगा नहीं, मारपीट नहीं करूंगा। ठाकुर जी चाह रहे झूठ कह रहे, मैं जीत गया जीत गया, मैं बोलते ऐसे बोलते। भगवान भाग्या गाड़ी लाए पे मार पीठ में मारी, ऐसा कह दो पीठ लाल कर दूंगा मारते मारते, समझे। अरे तुम कह दो नहीं मैं मारूंगा नहीं, अरे नाना जी मैं भूल गया, कृपा करो ऐसी भूल गया। नाथ जी की सेवा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, भगवान बारे खेल रहे, खेलते खेलते जा मूर्ति में सुरेश हो गए, ले डंडा पे दो जाए दो मारे डंडा की जा कर। अरे क्या करता है, क्या करता है, भगवान को मारता है। नहीं बार बार निकाल दिया जा बैठ कर, अब रोटी नहीं खाऊंगा ना, आप तो हार जाए, आप कह रही थी आ रही, मेरे पास कोई है नहीं, मेरे को निकाल दिया, मैं अकेला। तुम हार जब तक नहीं स्वीकार कर रोटियां खाऊंगा मैं। ठाकुर जी भोग लगा, भाई मेरी भोग नहीं ना, मेरा भगत भूखा बैठा है, मैं कैसे भोजन करूं। बस पुजारी गया, ठाकुर जी बुलाते हैं, भोग नहीं लगाया, और हार स्वीकार करते हैं, हार स्वीकार करी तब करे। गोविंद कुंडे वो एक मैत्रों का छोरा के साथ खेलता था, तो चड्डी ले ली तो गोविंद बिगड़ गया, कि शुद्ध हो जाओ कपड़ों से स्नान करो, तुमने इसको छू लिया कपड़ों से स्नान करो। भगवान कहते हैं मैं सोने गए था ना कहना, सोने को जल ले गए, आजकल भूल गए, हमारे बचपन तो याद है, हमें जो कैसे छू जाए तो सोने को पाड़ गए चाहता ठीक हो जाए, नहीं तुम चढ़ी गए तुम पाड़ में गोविंद कुंड पर धक्का दे दिया कुंड भी जा पड़े ठाकुर जी उधर भगवान को तैयारी भोजन की तो पहुंचे वहां तो भगत टपक रहा है पानी क्या हो गया क्या क्या गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिया स्नान करो कपड़ों से छू गए ना छूत लगी ठाकुर जी को छूत लगी पूजा ने कह रहे धक्का दे दिया कि सच्ची पूछो बात आधी बात कहता है मैं क्यों धक्का दिया बताओ पूछो आधी बात कहता आधी पूरी बात नहीं कहता कपड़े से स्नान करो नहीं करो धक्का दे ठाकुर जी का बल नहीं है अघासुर बकासुर के सामने बहुत बल भगवान है मित्रों के सामने बल नहीं भगवान माँ है बस विषय है वहां भगवान कुछ बल नहीं शक्ति नहीं लग जाए मित्रता है वो तो बरूबर है बड़े प्रेम से बात करते सबसे बड़े प्रेम से मिलते भगवान के यहाँ घाटा है सब गई माँ भगवान नहीं बाप भगवान नहीं मित्र भगवान नहीं स्त्री भगवान के नहीं मित्र भगवान के नहीं तो कोई तो बन जाओ तो बड़े राजी है माँ बन जाने कोई तो बड़ा राजी हो जाए भगवान घाटा है माँ का तो माँ की जगह पूछ दो कोई खुश हो जाए भगवान को अमूल्य चीज मिल गई माँ मिल गई विश्वामित्र ब्राह्मण गुरु बन कर ले गए साथ में चेला बन कर गए आज्ञा पालन करते हैं सीता जी को भय होता है माँ का जो राम जी को भय होता है विश्वामित्र जी का चलो भाई जी गुरु जी नाराज नहीं हो गया चलो डरते रहते ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी है और कोई नहीं है न तत्समोस्तभ्यधिकोकत्रिमा प्रभाव त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा कौन होगा कैसे होगा ऐसे ठाकुर जी ठाकुर इस वास्ते आप अपने बल पर विचार मत करो अपनी शक्ति पर विचार मत करो भगवान की कृपा पर विचार करो भरजी महाराज भी अपनी माँ को याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपने पर विचार करते ठहर जाते हैं श्री रघुनाथ जी के स्वभाव देते तो दौड़ पड़ते हैं ये पोल है दसों जन भगवान के तो पैर भगवान मना कर नहीं सकते ऐसे विश्वास दे भगवान से निराश नहीं होना है अपनी शक्ति सामर्थ्य ये दुनिया में चलती है भगवान में थोड़ी चलती है वहां इसको लेकर निराश होता है हमारे पास मैं कुल बढ़िया नहीं है मैं बड़ा ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत भी नहीं हूं त्यागी भी नहीं हूं मैं कुछ नहीं हूं अरे कुछ भी नहीं हो भगवान की हो मैं नहीं भगवान की तो है बस होए राम को नाम जब तुलसीदास सुमार बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे हो ही आज होए राम को नाम जब